المضطرب. ما اختلفت وجوه حيث ورد من واحد أو فوق متنا أو سند، ولا مرجحا هو المضطرب وهو لتضعيف الحديث موجب، إلا إذا ما اختلفوا في اسم أو لثيقة فهو صحيح مضطرب. الزركشي القلب والشذوذ عنه والاضطراب في الصحيح والحسن، وليس منه حيث بعضها رجح، بل نكر ضد أو شذوذه وضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين أمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي رضي الله تعالى عنه بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه الاضطراب. ginnaw biñ santé yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ziyara ñepp ci ndolteru wéru Zulqa'da bi nga xamantene manam mo top ci wéru koré gi ñu Shawwal walillahi alhamdu wal minna ci biir wéru yu yesu gisoon manam gis nañu li nga xamantene mom moy yeksi nañ ci al mualla ba jeexal ko ci biiru yer legi insha allah ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala jappalal ak yombal bi nga xamantene mom lañu defal ci biiru yer yoyu yer bobu bañu yeksi go fofu mu yombal ñu itam insha allah ci yer wi tamit ñu avancé ci lu tollu non wala lu ko djégé wala bok sax lu ko upp ndax mom wa ma zalika ala allah bi aziz in zalika ala allah yasir. Légui al imam as-suyuti rahmuhullah mun al muttarib moy yo xamantene dañuy door doorante manam day jaxaso affaire bi day jaxaso lolou moy baat bi deug moy lu jaxaso trouble nga xamantene yow do xam manam kenn da dul xam fan lay fiti le lan ak ban position lay wara meuna jël ci da ci lan ndax mbir yi daño jaxaso affaire dafa lebejo ok fa lebejo lool moy mo bi sax lu lebejo deng wala meun nañ wax tam dafa lecc mais dal ala kulli hal lu lebejo wala lu jaxaso moy baat bi moy al muttarib. Hadith bu mel non nak tay mom lañuy gis insha allah muy définir mom moy lan muna makhtalafat wujuhuhu haythu warad min wahidin aw fawqu matnan aw sanad wala murajjaha huwa al muttarib wa huwa li tad'if al hadith mujib ma bepp hadith bo xamantene ikhtalafat dafa wute wujuhu ay wal ay yonam manam ay walam manam ay chalalem ay yon yi nga xamantene wala bok ay yon yi nga xamne non la ñëwé hadith bi haythu sa yo xamantene warat rotna hadith bi yon yi nga xamantene mom lañ ko solo dafa ñëw wute min wahidin mo xam ci kenn la ñëwé ci kenn la tukké min tukké ci wahidin kenn awwala bu fokul upp kenn manam ñaar wala ñett wala ñent waye dal mbiri dal niñu ko netalé bokkuñu dañu wuté niñu ñëwé matnan mo xam yahwi la awwala bok sanad ci cyallale bi la manam mo xam ci yah hadith bi la lañu solo hadith bi ki netale ko ni ki netale ko ne kenen netale ko nenen manam wala ben nit ki netale ko tay ni suba mu netale ko ne gannaaw suba mu netale ko nenen bu ki ne guuy gi ki ne dakar gi ki ne xey wi et cetera wala mu raj mo xam ci cyallale gi la wala mo xam ci yahu hadith bi la wala ci cyallale gi la wala murajjahati amul lu aji notel aji notal manam amul dara lu wara meuna tax ma tek hadith bi sama kanam def analyse bi xol li nga xamantene mom moy cyallale yi wala bok ma xol li nga xamantene mom moy yahu hadith bi ma meuna wax ne nangam lañu meuna jël tek ko ci nangam ni li mom mo note li mom moy li dominer li mom moy li gëna wër bu fekkentene lolu amul ndax awma ben moyen ci moyen yi wessu yep yi nga xamantene mom lañu gis bo jamono ji amul ben bu mu ci meuna taxaw xol ko analyser gis ne li mo note nangam li mo dominer nangam li mo gëna deugër nangam huwa li al muttarib mom lañu wax al muttarib li mom moy hadith bo xamantene muttarib la moy lo xamantene dafa ñew ñew ci ay yoon yu bari mo xam ci kenn la wala ñu ci ñu bari la joggé waye ni ñu netalé mbir mi mo xam a wax ji ci yah cyallale gi la nek wala ci yahu hadith bi ci bopam la ne waye dafa lebuju dafa jaxaso ba nga xamantene xawma nan lay notalé dara ci kaw dara amul dara lu mu meuna utiliser pour meun ko notal amul lenn lu moy permettre ma notal dara ci kaw dara lol bu boba lol moy mutarib liñ nane parole contre parole rek la fi mom parole contre parole kessé la amul fi lenn lo xamantene warna tax nga meuna notal nangam ci kaw nangam li mom moy mutarib wo ho te mutarib nak mou lay wax atté bi mujibu aji waral la da ngay dem ba ca kanam mujibu aji waral la li tata'ifi ñel doya dal al hadith hadith bi day tax ba hadith bi ñu japp ne hadith bi kat ndekete manam dañuy xamne wërul parce que amul dara lu mëna nota ndax mënuma japp ci dara muna illa bamu dess iza sa yo xam iza bu fekente ne ma manam ma bi man na nek manam zaida manam moy dañ ko ci dolle rek mais muy tektale ne dafa manam ak lu meunti xew ikhtalafu dañu wouté bu fekente ne bamu dess ne su fekente ne vraiment mbir mi dal li kessela moy dañu wouté ismin ci tour aw ab wala bay manam li ci xatine ñeel xiqa ko xamantene ku woor la ku deugër la manam bu fekkentene papa ji manam nit ki dañoo wuté ci turam ki ne diw la ki ne diw la waye de toute façon turam wala ñu wuté ci turu bayam waye xam nañ ko de telle sorte que manam de toute façon ci xiqa rek lay mu jëdem hmm ci xiqa rek lay mu jëdem comme tay par exemple buñ né ibnu dinar jël na ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu Ibnu Dinar mën na nek Abdullah ibn Dinar mën na nek Amr ibn Dinar waye bu nek Abdullah ibn Dinar wala mu nek Amr ibn Dinar ñoom ñaan ñep ay fiqa lañ xamuñu ba xam Abdullah manam ci tour bi lañu wuté ki netali hadith bi jël ko mën ci Abdullah ibn Dinar la ke jël hadith ni ci Amr ibn Dinar la mbir mi wuté manam wala mu nek même nit ki ku ko netali mbir mi lebu jo jaxaso bu dafa sorte que dañuy meuna leer ni ki dafa joom ci touru nit ki dafa joom en fait wala bok dafa jappul touru nit ki mais xamnañ ni kenn la ci ñom ñaar lolu amul problème yaangi deg niki nonu bu fekente na tay par exemple ñaari Soufiane yi la ñu ne Soufiane xamuñu ban la ci Soufiane ki bu ko netale dana Soufiane Ibnu Uyayna ki ci dess netale ne Soufiane As-Sawri la rahmatullah alayhim de toute façon ñom ñaan ñep ay xiqat lañ kon lolu manam ci sen tour wala sen touru bay luñu wuté koku ci xiqa lolu amul problème bu boba nak du waral ak doya dal hadith bi nga ne kon lumuy waral mune fa ho gis nga lolu sahihun hadith bu wër lay doon mutarib way nak mutarib lay doon manam batay mutarib la ya ngi deg manam xam nañ ni ittirab amna ittirab moy jëf ju moy li xew ittirab amna mais du tax du manam batay hadith bi manam du ko tere wer mune az-zarkashi moy al imam abu abdullah badruddin mahmad ibn abdullah az-zarkashi rahimahullah mom lum wax mom daf ne al-qalb manam al-qalb moy ak jallar bi ko lol dinañ ci ñew inshallah moy ngay nara lol moy buntu bi di ñew inshallah buntu bi nga xamantene mom mo teggu ci buntu bi ci lol lay wax manam moy al-maqlub manam moy al-qalb moy jallar bi manam nga jël mbir jallar bi manam moy inverser wax ji buma naré wax chaise bi ci neeg bi mané neeg bi ci chaise bi lool moy qalb légui lolou moy qalb ci matno mais meun na ne qalb ci tialale aussi mais dal ala kulli hal qalb manam dañu xamne ki dafa jaawale dafa au lieu de place sangam diwu la fi tek jël diwu tek ko place bi lolou moy wala ci wax sangam bad manam bad bi waru won nek fi fe la waron nek wala mune kon al qalb wa shuzuz ak shuzuz lolou rombon nañ ko moy ak beru an feñ nañ manam kon anna manam da nga jël annal qalb wa shuzuz manam an bi manam zahara moy feñ way wi motax mu lay an manam kon ak qalbu manam ak jallar bi ak beru ak shuzuz feñ nañ mom wal ittirab ak ittirab manam ak jaxaso ñom ñep danañu feñ ci sahih ci hadith bo xamantene sahih na wirna wal hasan ak hadith bo xamantene hasan na yi yep manam dinañu dem ba gis ci li nga xamantene mom moy manam hadith mën na wir wala mu hasan ba nopi manam ak shuzuz am ci wala bok ak qalb am ci wala ak ittirab am ci li insha Allah manam li gisoon nañ ko ci jotay bi wessu gisoon nañ ko ci jotay bi wessu bi nga xamantene ñi ngi doon gis wala manam ci waaw ci jotay bi wess naam bi nga xamantene ñi ngi doon gis fiñ naan kawasul thabtin fa ala hadha raw sahha mu'allun wa huwa fi shadi hakaw fi li ci yok rek moy al qalbu ak al ittirab legi kon dana ñew ci sahih al hasan te manam mom moy lolou la deful mune walaysa nekut bokut walaysa minhu haythu ba'daha rajah bal nukru diddin aw shududuhu wadah walaysa bokul minhu ci muttarib hadith bo xam dafa jaxaso haythu sa yo xamantena ba'daha len li rajah dafa not manam kon wala murajjah bimu la wax wala murajjah wala murajjih manam amul len lu meuna notale manam amul lu meuna luñu meuna notal lolou bu dako manam moy ne la moy dafa am len lu note kon lolou bu boba ken du wax ittirab amna ki ñew netale ni ki ñew netale comme sufyan ki ñew netale sufyan ibn ayna ken sufyan as-sawri rahmatullahi alayhi lolou amul ben problème ndax amna lutax ñu meuna notal manam yi meuna notal nak yu bari lañ par exemple bok na ci par exemple ñu xol seen serigne xamne ak manam ci ki mu jele bu fekete ne serigne ki mom wa koufa lañ wala dekk côté yoy iraq et cetera dañu xamne sufyan as-sawri la budé ki ci dess fi wa makkah medina hijaz côté bob dañu na d'accord ki ñi wa mak wa ki sufyan ibn uyayna la par exemple non mën nañ ko xamé wé par exemple ak yenen yu mel non manam dal amna mbir yu koy mëna xamé wala ñu xol at yi dañ ni ah d'accord ki at sangam la dundu jamono sangam wala at sangam ki bi mu tambalé manam ki dal diw rek ko fekke manam Sufyan as-Sawri comme mo xawam ak fouf touti dañ nan Sufyan as-Sawri comme mom at yi nga xamantene mom la fekke rahmatullahi alayhi manam ne bi mi solo diw nangam ci diw par exemple lolu bobu Sufyan ibn Uyayna goné la won bo xamantene dañuy japp ni manam gisagul won binu et cetera manam amna dal luy meuna tax ñu meuna notal wala serigne la wala ci wala buñ xolé talibiyam wala talibiyam koku et cetera manam amna dal lu wara meuna tax ñu meuna notal wax ci kaw wax wala bok budé ci hadith yahu hadith bi la nek amna lu tax ñu wara mëna notal mbir mi parce que dañuy xamné buñu wëlbeuti mbir mi du dëgeur wala bok buñu xolé ñom ñëpp ni ñu netalé affaire bi buñu xolé li ëpp ci netalé gi ñoñu ño gëna dëgeur gëna woor bo wa dañ nan chance mo am ak lan ak mahfuz du dëgg kon yenen manam yu yep dafa manam en tout cas dal amna lutax ñu wara mëna notal wax ci kaw wax lolu motax mu ne la lolu leen nak su amé dañ nan légui kenn dootal waxane ittirab amna muttarib amna dedet bal li fi nek moy nukru diddin nukru moy ak ñaka nangu ak sibil hein dedd bu safan bi manam kon dañ nan li note mom lañuy jël contraire bi lañuy japp ne munkar la kon bu boba ñaar fi am ma'ruf ak munkar mo fi am motax mu def nukru nukru manam moy munkar kon manam munkar ben bi kon manam munkar deud moy safan bi kon safan bi safanuk li note mom lañuy jappé munkar manam mu nek ma'ruf mo fi ne awolo bok shuzuhu ak berom kon shaz mo fi nek ak mahfuz wadah day da di leer manam kon safanuk li note day da nek day am shuzuz moy ak beru da cey dadi nek mu nek ha lo xamne shaz la manam wadah day dadi leer kon li mom moy li nga xamantene manam mbir manam moy kon li meuna xew ci bobu mbir kon yi beuyit moy jurom yi nga xamne 234e vers manam 234e beuyit ñetti mir ak fanwer ak ñent ba ci ñetti mir ak fanwer ak jurom ñet moy ba 238 ci beuyit inshallah mom lañuy gis manam mom moy li nga xamantene mom mo aju ci ittirab buntu bi mom moy fanweral ak ñet ci xéete xam xamu hadisi manam kon mom lañ ci jang fanwer ak ñet ci xam xamu hadisi yi nga xamantene kepp ko xamantene bëgg nga nek muhaddis bëgg nga am xam xamu hadis bëgg nga ko bok ñu ci ragneeku dang ko wara xam wara len maîtriser inshallah dañuy jang li nga xamantene mom la cheikh ahmed shakir rahimahullah ta'ala di wax comme niñ ko defé ci jotay yi wessu manam ci buntu bi nga xamné mom moy buntu bi wessu insha allah ta'ala wala bok ñu def lepp ba paré dog ko gis wa lool tamit benen gis la manam lu mëna nek la manam nañu def lepp suñ defé lepp après insha allah ñu dog ko gis ndax teunk gi mu xawa teunku par rapport ak bi wessu al muttarib manam borom xam manam ci walu lak muttarib ismu fa'il la bu joge ismu fa'il moy participe actif ko xamantene aji jëf la ci ittirab bu tuké ci ittirab nak moy mbir mi jaxaso comme niñ ko waxé mbir mi ni nga xamantene moy mu lebejo manam nimu warona nosé wo nimu warona organiser wo mbir mi organiser wul non legui bu fekenteene nak ci dañuy wax tamit muttarab manam amna lenn ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ño xamantene dañuy wax ne manam dañ ko tuddé manam ñom dañ ni ragi mën nañ ko lan fatha manam mom bu boba ñu daal di wax muttarab bu boba nak ismu makan day daal di doon ismu makan lay doon manam turu place manam kon moy hadith bi place am manam li nekk ci bir hadith manam hadith bi ci bopam beurebu jaxaso la lool lay daal di tek waye nak li nga xamne mom la borom xam rahmatullah di faral di wax ak diko tuddu te moy li nga xamantene mom la danaka ñepp di wax moy muttarib hadith dañ nan hadithun muttarib waye duñuy faral di wax hadithun muttarab wa manam mom ci jëmi bopam mo jaxaso hadith bi niki nonu su fekke muttarab nak mom moy hadith bi ci bopam ak jaxaso da ca am wala lool lay tek ak jaxaso da ca am ala kulli halin ma'na bi day daldi wulbutiku nek lo xamne luñu mëna dégg la ci ñaari sens yépp légui lolu mom moy kon définition bi ci walu lugha li nga xamantene bala ñoo ñew ci définition bi ci walu istilah manam ci istilah borom xam yi rahmatullah alayhi mom sen jargon technique moy wax nañ dañ la waxon ne la liko dalé ci al mu'all ak manam ñaari buntu yi ñu ñew yépp manam limi traité du particulièrement li aju ci shuzuz mais ci walu sikku guy nekk ci hadith la bo xamantene day tax nit ñi dañuy jaxaso ba hadith bi dañ koy daldi bayyi xam nga bi nga xamantene nekkon nañ ci al mu'all dañ la waxon ne la hadith bo xamantene manam sikku buy nekk ci hadith moy wa'illatul hadith asbabun khafat taqdahu fi sihhatihi haythu wafat ma kawnihi zahiruhu salama manam ay sikku guy nekk ci hadith day nekk ay sabab yo xamne day neubutu nga xamne day yaq day tax bu wiruk hadith bi yaq andak ne li nga xamne mom moy li feñ moy ne hadith bi muccuna ci bepp ayib hadith dafa waron wir hadith manam fi tamit mbir mi tamit non la demé manam boko olé lancer bobu batay mo xew ci mutarib te moy xew ci maqlub mo xew ci mudraj yoy dinañ ci ñew inshallah mais moy lan moy mutarib tamit problème bi moy hadith bi normalement wirna amul ben problème cialale gi mom kessé bu ñewon nekkon fard dañ koy daal di mëna japp mais le souci problème bi nga xamné mom mo am moy né mbir mi dafa lebejo dafa jaxaso parce que dafa ñëwé ci ay côté yu bari de telle sorte que mënutuñu ko nangu lutax mënuñu ko nangu moy affaire bi amul dara lo xamné dafa note morom ni lolou mom manam bo xolé kon dañuy gis ni ordre bi nga xamantene mom la imam as-suyuti rahimahullah ta'ala tek fi manam ginnaw bi mu inde mu almu inde mu tarif day da nek lo xamantene day da di ragneeku kon batay dañuy gis kon pour définir hadith bu sahih ak hadith bu hasan dafa wara muccu ci illa comme dafa wara muccu ci shuzuz yoy gisone nañ ko ci buntu yele weso wara muccu ci illa mu tambale ci buntu bi weso legi kon batay ci lancer bobu lañ nek bu ko defé yow mi nga xamné ya bëgg man nek borom xam xam hadith nga mëna xamé nga mëna tak nga mëna japp li nga xamantene mom mo mëna né ci hadith yépp ba tax do ko mëna nangoo ak yan moy yi nga xamné bu nekk ci hadith bu remplir li lepp muccu ci lepp ci lay do go mëna japp ni ah hadith bi nak wërna gis nga manam kon ab machine la xam xam yi manam yi yépp manam ay pièces la yu nekk ci biir machine bi yo xamantene hadith bu ñew do manam comme scanner machine la bo xamné scanner la hadith bu ñew rek dang koy duggal ci buntu bi ci deng mu dugg ci scanner bi scanner manam bi médecin yi di wax la wax nga duggal ko ci acca nga xaar résultat bi feulé ci gannaaw bu yi daanu rek nga né à Dakar ok dëkk li kon affaire bi li la lu deug amné résultat ba ngi ni légui kon ginnaw ba gis nañu lan moy mutarib ci walu lugha te mom moy lu lebejo lo xam dafa jaxaso moy lo xamantene ak nosem manam organisation bi dafa yaqku ni mo rawna topé bu fekkentene ci li nga xamantene mom moy istilah borom xoxumi la rahmatullah alayhi mom moy makhtalafat bepp ma bepp hadith bo xamne ikhtalafat dafa wute wujuhu ay walam manam wal yi nga xamantene mom la ñëwé yoon yi nga xamantene mom la ñëwé haythu warat sa yu roté min wahidin mo haythu ci anam gi nga xamantene warat dafa rot wa kay fofu la non la ci anam nga xamantene dafa roté min wahidin di tukké ci kenn aw foku wala bok ñu gëna bari matnan mo xam yax la aw wala bok sanati tialala la wala murajjih te amul dara lo xamantene man na tax manam meuf na ko notalé wal mutarib li moy al mutarib kon harisul mutarib moy haris bo xamantene dafa ñew ci ay walu yu bari comme niñ ko waxe sank ñew ci ay côté yu bari bari wala bok mo xam bari nañ mo xam bari wuñ sax ben ñaar wala ñet sax mais dal en tout cas ci côté yu wuté lañ ñewé mo xam ci kenn nit la juggé wala ci ñu bari la juggé mo xam ci yax bi la yaxu hadith bi ci le problème bi nek wala ci cyallale hadith bi ci la problème bi ne mais amul lenn lo xamte ne war na tax ma meuna notal dara ci kaw dara lolu fu mu ko gisee hadith bobu dama nan li hadithul muttarib la hadithun muttarib la dama nan tamit hadith bi manam fihi ittirab manam ittirab mo ci am moy ak doorante ak jaxaso ak lebeju mo nek kon ci hadith bi kon gis nañ ni hadith muttarib kon dafa am ñaari charte yo xamantene benn charte bu den ci charte yi hadith bu dootal nekkati lan dootal nekkati muttarib charte bu ñëkk bi moy mbir yi wuté manam moy riwayat yi niñu solowé hadith bi mo xam ci yakh bi la wala ci tialla gi la en tout cas niñu solowé hadith bi wuté ci anam go xamantene manefu leena bolé lol déjà ben charte la ben condition bu sine ko non la ci hadith pour mu nek muttarib moy il faut que mu nek hadith bo xamantene dañ ko solo ci ay yoon yu wuté té yoon yu wuté yoyu manefu leena bolé manam maneful leena bolé ñaarelu condition bi moy yoy nga xamné manefu leena bolé manam niñu solo wé hadith ñu tolo katan ñu tolo doole buñu tolo wé doole de telle sorte que amul lenn luñu mëna notal ci kaw leneen li comme que mënuñu leena bolé war nañu mëna notal dara ci kaw dara parce que buñu leen mëne bolé du am problème buñu leen mëne buñu mëne notal ben ci kaw ben tam du am problème dañuy notal ben rek ci kaw ben mom lay wax ci beuyit bu mujju bi amma su fekkante ne loolu man tane boba loolu mom lañ wax muttarib kon il faut muttarib il faut condition yi ñaari condition yi am moy bu ñëkk bi moy niñu solo wé hadith bi wuti ci anam go xamantene meñeful leena boole il faut ñu wuté ci fo bobu façon mais buñu wuté ci façon bo xamné dañuy japp né ben bi dafa général ben bi di particulariser kessé bi ci dess di globaliser bi ci dess di préciser kessé ben bi di wax ci cadre fi bi ci dess am cadre benen bu muy wax et cetera ak yu non lolu amul problème mais dafa wara nek lo xamantene meñeful leena boole ci luñu doyal comme buñ né manam heure sangam bis sangam heure sangam modou ma nga won école ñu ne wa ben way ñew ne la bis sangam heure sangam modou nga won ci jakk ja te muy nek même bis bi même heure bi lolou dañ leena mënta bolé manam dañ xamné amna ku déconné ku ko xam dafa juub ci nimu wax ci kaw lolou kon dañ xamné duñu lolou mëne fu leena bolé benen bi moy ñom ñaan ñepp seenu koluté dañu tollo amul benn bo meuna notal ci kaw benen bi mu nek ñaari force yo xamantene dañuy dajé mbeukenté buñu bëkkenté hein ñaari force yu tollo bokku direction hein ño bokku direction mi bokku ñu sens manam manam ño bokku fiñ jogi té ñom ñaar ño tollo buñu doranté dañuy annuler wu ñaari force ñaari doolay dañuy annuler wu ñom ñaar ñepp ñu daanu amul benn buy not ci kaw benen wala hein voilà kon li lolou mom moy tax ñuy wax muttarib kon ñaari condition yoy fokk mu am deng mo voilà lolou mom motax mune legui fi le fait que mune matnan aw sanad mo xam ci yakh bi la nek wala mu nek ci tialale gi lolou mom motax kon ittirab dafa am ay façon yu bari kon dafa am ay façon yo xamantene yu bari bari la imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah taxal na jere ci al-hafiz al-hafiz salahuddin al-ala'i rahimahullah muy serignu serignam mom mu ne wuti yi nga xamantene mom la matnu manam wuti yi nga xamne moy nek ci ittirab muttarib leg leg day nek ci matnu bi ci yahu hadith bi leg leg mu nek ci cyallale hadith bi li nga xamantene mom mo nek ci cyallale bi mom ay xet la tamit bu ñeek bi mom moy li ñu wax ta'aradul ta'arudul تعارض الوصل والإرسال. تعارض الوصل والإرسال موي تعارض موي اك غارالانتي موي مبيري داني غارالانتي داني اوبوزي وونتي موي بو وصل اك إرسال مانام نتي دا فا صلو حديث مو نيك موصول متصل كي تي ديس صلو كو مو نيك مرسل ني اوبوزينتي خامونو بو ني نوتا تي كاو بي تي ديس لول موي بو نجيك بي نياارال بي موي تعارض الوقف والرفع موي wute go xamantene ki day solo ñi dañuy solo hadith mu nek mawquf ñi solo ko mu nek marfu' ñettel bi moy ta'arudul ittisal wal inqita' moy garalante gi nga xamantene ak jokkolo ci cyallale gi ak dog dog ci cyallale gi day am manam anam go xamantene mëno xam ban mo not ci jokkale ak ci dog dog la ñentel bi moy ay nit solo hadith bi jele ko ci tabi'i momu jele ko ci sahaba manam ñeneen solo ko jele ko ci bobu nit même nit koku tabi'i bobu mu solo ko ci benen tabi'i mu solo ko ci sahaba bi ci jëmi bopam c'est-à-dire hadith bo xamne par exemple imam az-zuhri rahimahullah manam dañ ko solo ci ay yoon yu bari yenn yoon yu jeul ko ci az-zuhri mu deg ko ci anas ibn malik radiyallahu anhu directement ñeneen solo ko jeul ko ci zuhri jeul ko ci benen tabi'i hein mu jeul ko ci anas bo problème day daari am ngay deg ko ci deelan manam kon ñu wuti manam bobu ay yoy tamit ay xéetu wuti la su fekké ça dépend amna nu ñuy notalé mais bu fekké mu lu ñoo notal fofu la ittirab di amé juroomélu xéetu mi nga xamné non la garalanté gogu di amé manam wuté gi moy ñu yok ben way ci ben ci ñaari cyallalé yi manam cyallalé ngi ni ñaari cyallalé yi manam ñu yok ci ben way juroob bennel bi moy ñu wuté ci turu ki solo hadith bi manam rawi bi ñu wuté ci turam ak ci askanam lool nak mi ngi am problème su fekente ne digënté ku wër la siqala ak daif ko xamné ne amul ben ko xamanté ne degeerul amul valeur ñaar ñi buñu bu fekente ne nit ki ki dafa mando comme par exemple Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar al-Umari ak Ubay ak Abdullah ibn Umar al-Umari manam ñooñu nonu ñett ñi ñaar ñi kenn ki siqal ki ci dess daif la legi par exemple fofu nga xamne kan la ci ñom ñaar ñi kan lañ ay frère lañ bu dé Ubaydullah mom siqal bu dé Abdullah bi ci dess mom lan la daif comme par exemple lolou problème day daari meuna am hein reg kon yi moy lolou moy woute gi meuna am ci cyallale yi moy woute yi nga xamantene ñom ñoo meuna am moy juroom ben yi nga xamne mom la al hafiz al ala'i rahimahullah ta'ala tuddu légi bu fekkante ne ci ikhtilaf manam wouté gi mëna am ci matna xam day ñow ba am ittirab bo xolé mu né lu bare bare bare ci fuqaha yi ak borom xam xam yi manam hadisi rahmatullah alayhim mom ñom lañuy ñom lañuy faral di doye dalé hadith souvent dañuy doye dal hadith ci walu gogou souvent borom xam xam hadith borom xam xam fiqi souvent dañuy doye dal hadith dañuy daifal hadith surtout borom xam fiqi rahmatullah alayhi fuqaha yu souvent bu fekente ne duñu ay borom xam xam hadith yu deugar manam ku ci ayul hadith mom c'est très difficile mu gis ittirab bi am ci matna ci sanad ci cyallale mom day am problème pour gis ko parce que mom en fait dëdul xam mom du muhaddis xam xam hadith ayu ci maîtriser wu daf ci am ay quelques fa da ci am ay quelques problèmes mais bu fekkente ni nag dafa xam fiqh buy gis matnu yi, maanaam moom yaxu hadith yi, bu amee ittiraab foofu lay amee problème moom. Surtout souvent tamit parfois ittiraab bi sax du ko tax a dëgër, du ko tax a dëgër, mais day terewul day daifal hadith bi, voilà, da koy néewal doole, dootu ci jëfeeti dara. Léegi dinañ la jox exemple boo xamante ne mais lu yéeme la, subhaana rabbi, insha allah. Léegi ittiraab kon léegi, mais nag alxaafis ibnu xajar rahimahullahu taala nee na muttarib moom mooy ci nusatu nazar bi muy charxa nuxbatul fikar rahimahullah rahmatan wasia, maanaam moom mu ne alxaafis ibnu xajar rahimahullah mu ne wa lu néew a néew la la ñuy jàppe ne xadis am na ittiraab, maanaam muttarib la ci wàllu matnu bi, fekk càllale gi amul ittiraab, loolu lu raar la. Souvent suñu waxee ne ittiraab dafa am, mooy dafa fekk ne ci càllale yi tamit dafa am ittiraab. Léegi bu ñu joxe ay exemple ci ittiraab, maanaam am na exemple boo xamante ne moom, maanaam dañuy joxe benn exemple incha allah, ndax dañu gis ne Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah bi mu joxee exemple boobu, parce que dinañ ko lire, moom détaillé wu ko, dafa joxe exemple boobu noonu rek. Léegi dañuy indi exemple boobu ci détail. Léegi mu am beneen exemple boo xamante ne moom daf koo indi ci détail boobu tamit, boobu kon ñu bañ ko indi fii, bàyyi bay lire li nga xam ne moom la indi, ñu indi ko ci détail. Exemple bi nga xamante ne moom la ñuy joxe moo bi Imam Ad-Darqutni rahimahullahu wax ci elali, maanaam muy hadith bi nga xam ne moom la Imam At-Tirmidhi rahimahullah solo ci tafsir Quran, maam ci jaamee bi daal, ci baabu suratul waqia, muy hadith sayyidina Abubakar radiallahu anhu mu ne dafa wax ne ya rasulallah araaka shibta, ey yow ndawal yàlla li man de dama laa gis nga commencé bi jaw. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko qaala, mu ne ko shayyabatni hudun wa akhawatuha, ki nga xamante ne moom bi jawloo moom mooy Hud, suratu Hud ak ay mbokkam. Maanaam lu am solo la nag, subhaana rabbi. Ñu bari dañ foog ne yent yàlla Hud lay wax alestar sam, déedéet suratu Hud la ak ay mbokkam. Bon, loolu dinañ ci ñëw incha allah ngir mottali njariñ gi, mais nañ jàng li nga xamante ne moo ñu tax a jug d' abord. Suñu paree ñu mottali njariñ gi ci hadis bi. Hadis bi Imam Ad-Darqutni rahimahullah ci elal yi daf ni hadis bi dafa am ittiraab, ndax solowuñ ko ludul ci yoonu Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah, te lu tolloog fukki yoon wuute nañ ko ci Abu Ishaq As-Sabi'i. Am na ñoo xam ne dañ koo solo mu nekk mursal, am ñoo xam ne dañ koo solo mu nekk mawsul, am ñoo xam ne dañ koo solo mu nekk musnadu Sayyidina Abubakar radiallahu anhu, am ñoo xamante ne dañ koo solo mu nekk musnadu Saad, maanaam musnad maanaam mooy xadis la boo xamante ne dafa jaar ci càllale ba yegsi ci Saad ci Sayyidina Abubakar radiallahu anhu, mu nettali ko jëli ko ci yenen bi sallallahu alayhi wa sallam, loolu la ñu musnad. Am ne xadis bi naan ci musnadu Abu Hurayra la bokk radiallahu anhu, mooy xadis yi nga xam ne dañ koo solo ba ci Abu Hurayra radiallahu anhu, moom mu solo ko ci yenen bi sallallahu alayhi wa sallam, loolu lay tekki. Maanaam am ñu kon ñu ko def ci musnadu Sayyidina Abubakar radiallahu anhu, am ñu ko def ci musnadu Sayyiduna Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, am ñoo xamante ne dañ koo def ci musnadu Sayyidat Aisha radiallahu anha ak ñeneen. Te ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi soloo hadis bi ci mboolem yoon yii nag yépp lan lañ, ay fiqaat lañ, dañoo dëgër, mënuñoo nootal kenn ci kaw kenn, te dajale leen boole leen dafa nekk loo xam ne dafa ngantu, dafa nekk loo xamante ne daanaka mantane. Ci kaw loolu kon xamuñu nu ñuy nootale lii moom mooy maanaam hadis bi, moo tax mu ne haada muttarib, hadis bi muttarib la, dafa jaxasoo. Alxaafis ibnu xajar al asqalaani rahimahullah ci annukat ala kitaab ibn salaax rahimahullah, ay way al imam alxaafis, allah, ay way xaafis ibnu xajar rahimahullah billahi الحافظ ابن حجر بارك اي وي الحافظ ابن حجر رحمه الله كوكي ما نلا والله كوكي ما نلا مانام دا ngay مجي صاح بوزي و كيسيون مانام نان نان رك لا ديف انا نان رك لا ديف با مل ني مو مل باسكو دا فكي ماني مانام لي مو خام دا فاري تي تحقيقات يمي ديف دا ام سولو تي لي تي ييمي موي دا فا مان موم شيخ الاسلام لا شيخ الاسلام موي كو خام ني مانام بولم دوميني داكو ميتريزي مي حديث موم موي كيغا خام ني امو تي موروم نو مي لولو دا فا نيك لو خام ني دا فا فيغ لو خام ني d'ailleurs sax kenn duko xëccu mom titre manam motax fuñu wax al hafiz mom lañ ci wax buñu al hafiz rek xéri ibn hajar lay dem ba kéro ngi préciser kan ngay wax yow subhana rabbi xolal aduna bi bam amé ba légui fuñu tuddé al hafiz xel yépp dem ci al hafiz ibn hajar rahmalahu amirul mu'minina ci xam xam hadith rahmalahu rahmatan wasi'a nga xam tane subhanallah tire mi dañoy yegg ci dayo am solo ci walu hadith hãn سبحان الله سبحان الله الإصابة النكت بي على ابن صلاح نزهة النظر أكثر نخبة الفكر الإصابة في تمييز الصحابة أك بجلس فتح الباري شرح ابن شرح صحيح البخاري لا إله إلا الله تهذيب التهذيب تقريب التهذيب بابو تم mais ki man al hafiz ibn hajar mais hatta ci tire yu ndaw yi nga xamantene tire bu ndaw la ko bind muy buluhul maram tire bu mel nonu ci kaw suuf amul tire bu melni buluhul maram ci kaw suuf si ñu ne amul ci magay ni mu teñke mbiri dajale lu wax ji mu koy askanele ñako solo plus mu segg ko buntu bu nek mu toftale ko ba pare indi ci hadith yi nga xamantene ñoy yarañe ko ci buntu bobu ñoy yi nga xamantene ñoo gëna non mais al hafiz ibn hajar benen affaire la manam du sax manam muni fu ko sax ut nokoy gam le kenen manam dafa lool sax dafa amul manam nan nga koy fexé ba gam le ko nan a peu près buñ ko don comparer ki lañ ko mëna comparer lool mo amul rahimahullah ta'ala wa radiya anhu mom ci an nokat ala kitab mustalah rahmalah daf ni ikhtulifa fihi ala abi ishaq as-sabi'i manam dañu wouté ci hadith bi ci abu ishaq as-sabi'i rahmalah mune muy wax nak manam detail yi nga xamne mom at-tariqutni rahwan rahmalah mune faqila anhu an ikrama an abi bakr radiyallahu anhu wax nañ ni kon abu ishaq as-sabi'i rahmalahu mom moko dagn ko solo jele ko ci mom mu jele ko ci ikrama mu jele ko ci sayna abubakar radhiyallahu anhu wa minhum man zara fihi ibnu abbas radhiyallahu anhu amna ci ñu ci yok ibnu abbas radhiyallahu anhu moy lan moy dagn ko jele ci abu ishaq as-sabi'i mu jele ko ci ikrama mu jele ko ci ibnu abbas radhiyallahu anhu mu jele ko ci sayna abubakar radhiyallahu anhu wa qala ali ibnu salih ali ibn salih mun an abi ishaq as-sabi'i an abi ishaq عن ابي جحفه عن ابي بكر رضي الله عنه قال له غوغو غيسغا وقال العلاء ممن عن ابي اسحاق عن البراء مبراء بن عازب عن ابي بكر رضي الله عنهما خلل لي وقال زكريا ابن اسحاق وعبد الرحمن ابن سليمان ñar ñi ñom ni lañ ko netale عن ابي اسحاق عن ابي ميسره عن ابي بكر رضي الله عنه وقيل امنا ñeneen ñu nelan عن زكريا عن زكريا بن لوخون سان ابن اسحاق عن زكريا عن ابي اسحاق اسمه السبيع عن مسروق عن ابي بكر رضي الله عنه وقال محمد بن سلمة مني لا سولو حديث عن ابي اسحاق عن مسروق عن عائشه عن ابي بكر رضي الله عنه وقيل وخننتن مانام عن يونس ابن ابي اسحاق موي دومم عن ابي اسحاق موي بايبي السبيع عن علقمه ها عن ابي بكر رضي الله عنه وقال عبد الكريم الخزاز موم لي لا وخ عن ابي اسحاق عن عامر ابن سعد البجلي عن ابي بكر رضي الله عنه لب دي تورني ابو اسحاق السبيعي غيسغا من وقي لا وخ نان تان لان موي مانام فوكيل بي ميغي ني عنه مانام موم تي ابو اسحاق سبي عن عامر بن سعد عن ابيه مانام بايو عامر بن سعد بي سعد ها سعد بن ابي قاص رضي الله عن ابي بكر رضي الله عنه ها وقال ابو شيبه النخعي رحمه الله موم ني لا وخ عن ابي اسحاق عن مصعب ابن سعد عن ابيه مي سعد عن ابي بكر رضي الله عنه واه لول موي 11 بي كون مانام سبحان الله امام الدارقطني رحمه الله موم دافني لو تولوك ولا لو جيغي فك الحافظ ابن حجر رحمه الله موم غيسنا لو اوب فك سبحان الله ياغي ديغ تي يوني ا مونا كون فك 12 بي موي ابو المقدام موم مونا موم لان لا واخو قال ابو المقدام عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه جسنا ها لي خول اضطراب بيغا خامتيني موم مو ام في غا خامتيني ني نييب نيوم ньо بوك سولو ندو حديث بي تي لان تي ميم تيالا لا جي نيوم ньоكو سولو ندو ñoko solo ndo ñom ñep ñoko solo ndo ya nga gis wax ni waye amul lo meuna notale parce que ñin ñep ay xitaat lañ cyallale yep dañu deugër té bo xolé ni mu ñiñu ñëwé da nga gis ni mëno notal ben ci kaw ben muno notal ben ci kaw ben benen bi mom moy hadith bo xamne ittirab bo am ci matnu bi legui ittirab ci matnu bi dafa am possibilité bo xamné mënu ñoo notal am possibilité bo xamné man nañu notal su fekkante né mënu ñoo man nañu notal lool dinañ ci ñëw inshallah lool mom moy ci jéxital ko buñu mëne notal waay comme mënu buñu mënu ta notal dafa am yenen xet xolal mu am par hadith bo xamné par exemple mom la imam al-bayhaqi rahmoullahi tuddu ci sunan al-kubra mune akhbarana أبو الروزباري قال أنبأنا أبو بكر ابن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد ابن محمد ابن شبوية ومحمد ابن رافع ومحمد ابن عبد الملك الغزال قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل ابن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه manam marfo an manam lu yekti yantabi sallallahu alaihi wasallam mu dadu tuddu ay tialal tam yu melni manam yu bare legi ci hadith ibnu shabbuya bi nga xamantene mom lañu manam moy tialale gi nga xamne ibnu shabbuya mo ci nak muhammad ibnu shabbuya mun naha an ya'tamid ar-rajulu ala yadihi fi as-salati moy yantabi sallallahu alaihi wasallam da fay tere kuy sukkandiko ci loxom yi ci julli manam di sukkandiko di ci loxom yi ci julli budé ibnu rafi' muhammad ibnu rafi' ci cialalem mom daf ni naha an yusalli ar-rajul wa huwa mu'tamadun ala yadihi yenenbi sallallahu alayhi wasallam day tere kuy julli fek da ngay sukkandiko da ngay jafandiko manam da ngay sukkandiko manam da ngay wëru fen da ngay wëru sa lox di sukkandiko sa lox ibnu abdul malik dad mom manam moy abdul moy muhammad ibnu abdul malik al-ghazal mom danni نهى ان يعتمد الرجل على يده اذا نهض في الصلاه مانام نيتكي يانتبي صلى الله عليه وسلم داف كوي تيري موي سوكانديكو سي لوخومي سوي جوك دي جولي تي ليپ سي عبد الرزاق لا تيالا لغي جوغي بروبليم بي موي لول موي ني نيت ني نييب موي احمد بن محمد بن شيوبه اك محمد بن رافع ak muhammad ibn abd al-malik al-ghazal ñom ñepp seen ñetti wax yi bokku ñu ki dafa ne bo nekké ci biir julli gi manam nit ki di julli di sukkandiko ci loxom yi manam di jafandiko fenn lolou dañ koy téré wala bok mu sukkandiko ci loxom yi comme motax manam maliki par exemple bok na ci liñuy wax affaireu motax ñuy bañ qabdu ci yenn ki ci yenn riwaya ci yenn manam bok na ci li tax ñuy bañ ay qabdu manam da pour ñom da ngay sukkandiko ci loxo boko defé légui ak tamit wala bok nga sukkandiko fenn té jël sa loxo wër ko fenn rek voilà deng niki nonu benen bi kenen ki mom né ci ñaari loxo mi lay bañ wa manam kenn ki ne di julli ba pare di sukkandiko ci say loxo ki ci dess ne di sukkandiko ci loxo yi mais bo joge pour julli manam au lieu ma jog ni mais ma sukkandiko jog bu may julli mu nek hadith bo xamne kon yakh bi dafa dam am ittirab ci Abdul Razzaq manam façon niñu waxe wax di dafa wouté légui inshallah leneen li nga xamne mom mo ci aju dinañ ci ñew légui ben question mom moy manam wala bok ben mbir lañuy gis fi moy kon ak ittirab da fay ñew ci ñaari wal ittirab kon dana ñew motax mu ne la min han wahidin aw fawq le fait que imam as-suyuti rahimahullah dana makhtalafat wujuhu haythu warad min wahidin aw fawq manam mu tukke ci kenn wala ci ñu bari kon ittirab day ñew leg leg ci kenn kesse comme ni mu ñewé ni ci Abdul Razzaq leg leg mu ñew ci ñu bari comme niñ ko toxalé jël ko ci Abu Ishaq as-Sabi'i rahimahullah legi bu boba lan moy atté muttarib mune wa huwa gis nga muttarib ngane waw mu ngane mune mujibu day waral li tad'ifi ngir ñu doya dal al hadith bi lan motax hadith muttarib nek luy doya dal hadith bi lan motax ittirab ak jaxaso gogu di doya dal hadith bi li tax muy doya dal hadith bi moy dafa day wone ni manam bu ittirab amé day wone ni manam mokul waji gaay niñu mokale hadith bi taxuko deuguer manam day wone ni dal gaay dal dess nañ maîtriser affaire bi quoi wax niñ ko mokale dess dafa dess quoi han voilà lool la ndax ki dako netali ci anam gu manam ci anam gi ki netale ko ne mais day wone no gaay dal mokuluñ affaire bu baax te xamuñu nan lañuy notale len ci kaw lenen ni niki nonu kon ittirab mo xam ci tiala legi la nek wala ci yakh bi la ne yakh hadith bi la nek kon day waral lan hadith bi manam nek lo xamne kon da fay daif ndax day wone ni niñu mokale niñu takke baxul te bokko na ci charte lan ci charte hadith pour mu wer mo ñu tak ko tak mokal ko bu bax du deug moy bi naqli adlin dabitin du deug kon dafa wara nek ci lo xamantene kiko tokhal dafa wara nek ko xamne dabit la an mislihi bi naqli adlin dabitin an mislihi kiko wara tokhal dafa wara nek ko xamne da fay meuna mandu ba pare da fay tak kon le fait que nga mandu deuguer gi tek mais niñu netale mbir bi moy takku ñuko moy dabt bi gi deugurut moy dañuy xamne kon ñi niñu mokale affaire bi deugurut mo xam nak ci kenn ke la mom ci bopam mo netale hadith bi fa mu netale ko ni suba mu netale ko ne gannaaw suba mu netale ko nenen dañuy xamne ki deugurut tay mu wax samba suba mu wax demba gannaaw suba mu wax ngagn dañ wala ibra dañuy xamne affaire bi niñu ko mokale baxul tay bu fekenteene dañuy wax guuy gi gannaaw suba mu wax dakar ge gannaaw suba mu wax khayga dañuy xamne ni mokale mbir bi mom dimu deg mom xamuko bu baax teewuko niki non bu fekkentene dañ koy netali jeli ko ci mom ki bu ne lima deg waji wax ko moy guuy gi ki ci dess ne lima deg moy dakar gi ke ci dess lima deg moy xey gi dañuy xamne kon gaay kat ñom ci seen bop te ñom ñi amul kenn ku ñu mëna jël waxam bayyi waxu kañen kenen dañuy xamné wax ji manam mënuñu ko mënuñu ci sukkandiko yaangi deg kon li mom moy problème bi mune illa khana ndere mune ndere manam moy bamu dess iza su fekentene makhtalafu manam ma bi tamit iza ma manam iza ma su fekentene li xew lepp moy de wala lol la manam iza ma moy su fekentene li xew lepp mën nañ ko wax ne li rek la moy ikhtalafu dañu wuté fismi ci tour awab wala bay li siqatin yel ko xamne ku wor la manam kon dañu wuté ci touru nit wala ci touru bayam waye koka de toute façon siqala ku deugër la ku wër la lolu amul ben problème fa huwa lolu sahihan hadith bu sahih la bu wër la muttarib bo xamantene ittirab mo ci am manam bo xamne wërna mais dañ koy wax muttarib lolu exemple biñ ci joxe mom moy par exemple hadith bi nga xamantene mom la imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala joxe mom ci bopam ci tadribur rawi mi sharh sahih 1 taqrib an-nawawi manam wala bok manam mom la mom ci bopam manam non la ko developer ndax dafa ni ci tadribur rawi dafa ni nit ki leg leg ittirab am andak wir am manam qad yattami al-ittirab ma afsahat fi halati wuqu' ikhtilafin fi ismin fi ismi rawin wahidin aw ismi abihi aw nisbatihi manam leg leg ittirab mën na dajalo andak wir su fekenteene dafa am ikhtilaf wute ci tour aji solo ji kenn ki rek la wala bok tour bayam wala bok askanam wa yakunu hadha ar-rawi ma'rufan thiqa fek nit koku xam nañ ko ba par mu nek thiqa mun fa inda dhalika la yadurru mithla hadha al-ittirab bu boba gogol ak ittirab du lor gu mel nonu du lor wa yuhkamu lil hadith bi sihhati ma tasmiyatihi muttariban teregul dañuy atté hadith bobu ne hadith bi dañuy atté ne werna and ak tuddu giñ koy tuddé ne hadith muttarib la mun wa fi sahihayn ahadith kathiratan bi hadhihi al-mathaba bo demé ci ñaar sahih ay hadith yu bare bare yu mel ni ñi ngi fa lool nak buñ ci joxe exemple may joxe exemple bi hadith bi nga xamne mom la imam ash-shafi'i radiyallahu anhu solo ci sunan ci al-umm imam ash-shafi'i dafa solo hadith bi muné anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam قضى في برع بنت واشق ونكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث مانام من يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي صلى الله عليه وسلم سخناني مانام دا فا اتي بوك مانام دا فا اتي ci ndaw suñu wax bara bint washiq radiyallahu anha jigen la jo xamantene dañ ko takkon te joxuñu ko won cianam legi mu dadi xol jigen ñi mu bokal askan ak ñi nga xamantene ñoon la tollol jamono buñ leen de tak yan lan lan leen di jox mu jox ko mu dadi koy atté jox ko mahr gog jox ko cian go tollu nono ba para nak dadi atté nak li ginnaw gi nak lañ koy mirage ñu dadi koy mirage legi imam ash-shafi'i radiyallahu anhu bimu inde hadith bi dafa ni fa in kana thabata 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam fa huwa awla al-umur bina bu fekkene li saxna juk tukki ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam li moy li gëna yey ci ñu doxal ko ci ñun wa ci bir wax ji mu ne walam ahfazu ba'du min wajhin yasbutu mithluhu wa huwa marratan yuqalu an maqil ibn yasar marratan an maqil ibn sinan wa marratan an ba'd bani ashja' an ba'd bani ashja' manam problème hadith bi moy ne damako mok manam dagn ko damako japput mokolumako ci ben wal kesse bo xamantene saxna sax guñu meuna wax ndax lan ndax ittirab gi ci am ndax leg leg dañ ko solo ñu ne an maqil ibn yasar lañ ko jëlé muy radiyallahu anhu ci sahaba bobu leele ñu ne an maqil ibn sinan muy sahaba radiyallahu anhu lañ ko solo ci benen yoon cyallale yeb deugul nañ nak bo ci ñooñu ñu ne leele ñu ne ci kenn ci banu asja lañ ko solo radiyallahu anhum ajma'in ala kulli halin ay sahaba lañ legi lolu xam nga sahaba comme niñ la ko waxe won manam té comme ni nga xamanté non lañ ci dikké inshallah ci sahaba ñom ñep ay siqat lañ manam kon imam motax imam al-bayhaqi rahmalahu ci ma'rifatu sunan wal athar mom mu né en fait de toute façon hadith bi ittirab bi nga xamanté na mom lañu solo moy mo nek ci problème bi nga xamné mom moy kiko solo ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu né ittirab bi lolu amul problème manam ndax lan mun wa hadha al ikhtilaf fi tasmiyati man rawa qissata bara ibn washiq wa qissata barwa ibn washiq nola bint washiq an an nabi sallallahu alayhi wasallam la yuhin fa inna asanid hadhihi riwayat sahiha manam wute gi ñu wute ci tuddu ki nga xamne mo solo qissa bi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy qissatu barwa bint washiq radhiyallahu anha jeli ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolu du doye dal hadith ndax lan ndax cyallale riwayat yep yu wer lañ kon li manam day deugural li nga xamantene kon manam manam moy amul problème kon inshallah lolu ay exemple la yo xamantene manam ab exemple la bo xamantene bu leer la ci walu gogo lolu tam day xew ci yenen hadith yi moy le nga gis ci sahih leneen nga gis ñu ne Sufyan comme exemple bi ñu faral di joxe ndek ñu wuté manam même al hafiz ibn hajar wa badruddin ayni rahmatullah alayhima ci seen bop ñom dañuy gis ñu ñom seen bop duñ mëna notal kan la wala bok dañ nan diw joom na bim ne Sufyan as-Sawri la ndekete ibn Uyayna la et cetera manam ñu wuté ñom ñi mais ala kulli halin hadith bi day wër batay parce que lan parce que ñom ñaan ñep ñu deugël rek lolu exemple la wallahu ta'ala a'lam صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين